Een hele goede avond allemaal. Als u zich keert naar de techniek op tegenover het podium, dan ziet u mij. En hoort u mij niet alleen, ziet u mij ook. Mijn naam is Simon Mulder. Ik ben gevraagd om tussen de bands door een om dat te brengen aan poëzie in het kader van de nieuwe Nederlandse naïviteit. Dus tijdens de opbouw naar de volgende band een paar gedichten, iets heel anders. Degenen die hier al eerder waren vanavond, die hebben enkele gedichten gehoord van de hand van P.C. Boutens, van Henriette Roland Holst en van Herman Gorter. Op vele verzoeken breng ik nu een en ander van eigen hand. Nog wel geïnspireerd door deze grootheden uit het verleden. En tijdens een volgende intermezzo iets onafhankelijks. Maar eerst een tweetal gedichten geschreven naar aanleiding van het 150ste sterfjaar van de grote Nederlandse schrijver Louis Couperus. Wie kent hem nog? Het Eline Vere, de boeken der kleine zielen van oude mensen, de dingen die voorbij gaan. En bij deze twee gedichten hoort een heel kleine introductie. Het was namelijk zo dat hij in 1923 verhuisde naar een klein dorpje in Gelderland. Hij kreeg een huiscadeau van een feestcomité dat hem huldigde voor zijn 60ste verjaardag. En er is een anekdote. Het schijnt dat hij tijdens zijn laatste wandelingen met de hond heeft gewerkt aan een compositie. Elke dag zocht hij ergens een steen en legde die in zijn tuin voor wat hij zijn laatste oeuvre noemde. En desgevraagd vertelde hij hierover aan zijn buurman het volgende. Mijn afscheid van de wereld, zei Couperus. Dit is het begin van de letter V. Als ik klaar ben, zal hier staan vale. Vale, een woord uit het Latijn en dat betekent vaarwel. En tot grote verbazing van de buurman zei de grote schrijver Couperus toen: het is toch met één L, hè? Ja, met één, zei de buurman. Ik moet het zeker weten, zei Couperus, in mijn afscheidsboodschap mag geen fout staan. Helaas, anderhalve maand na zijn verhuizing naar het kleine dorpje in Gelderland in 1923 is Couperus gestorven. En het laatste oeuvre blijft naar verluid onvoltooid. Slechts de letters val zijn compleet. Daarover gaat dit sonnet. Het heet Een streven. Steeds tot vertedering bereid. Al leidt vergiffenis ook tot hetzelfde onvermijdbaar lot. De alomme engeestigheid gade te slaan met milde spot en kalme gelijkmoedigheid. Te lijden zonder bitterheid, te falen zonder spijt. Geen God onder de goden, maar alleen als kleine ziel. Iets kleins te zeggen op het eind. Een daad van moed om dag na dag en kiezelsteen na kiezelsteen het woord te leggen. Vale, vaarwel. Het ga je goed. Dank u zeer. En dan voor de volgende band is opgebouwd. Ik zie dat ik nog heel even heb. Wil ik vervolgen met tweetal gedichten uit dit prachtige kleine bundeltje. Het heet Laetitia Caelestis. En dat is Latijn voor hemelse vreugde. Gebaseerd op een gedicht van de grote dichter P.C. Boutens. Niemand weet nog wie hij was. Hij leefde van 1870 tot 1943. En ik heb eerder een bloemlezing uit zijn werk samengesteld, waar degenen die hier vroeg waren vanavond al een en ander uit hebben gehoord. Twee gedichten dus naar het gedicht van P.C. Boutens. Ik zal eerst het gedicht van Boutens voorlezen en dan twee van mijn reacties. Allereerst het gedicht Laat mij nimmer meer berusten van P.C. Boutens. Laat mij nimmer meer berusten. God die ik niet met name zeg, uw verlangens zekere lusten Neem niet van mijn lippen weg. Van uw zoete honger weet ik jarenlang mijn maal bereid. Van uw gouden wanhoop leed ik de eindeloze heerlijkheid. Vreugd moet van de hemel dalen als de regen in de nacht. Vullen vlakke en diepe schalen, boordevol en onverwacht. Die kan dood en leven geven, vult de harte diepe nood. Met het vreugdevolle leven, met de vreugdevolle dood. Twee reacties. Totaal vier reactiegedichten geschreven, ieder op één van de strofen van het gedicht van Boutens. En dit gedicht is gebaseerd op de strofe: van uw zoete honger weet ik jarenlang mijn maal bereid. Van uw gouden wanhoop leed ik de eindeloze heerlijkheid. Wij, rijk door ons geheim, gebonden tezamen in de enge kring van onze weervereniging. Verloren en teruggevonden. Want wat ons redde, niet van hier, was lafenis voor ziel in nood. Gevoed met pover levensbrood en water brak van slechte sier. Wij dragen rijkdom onverwacht. Goudglans die levend leed doorbreekt. Van welke verte afgesmeekt, door welke macht ons toegedacht. O verbinder en verbreker, weer verbinder in het eind. O wonderkoord dubbel getwijnd ons omgelegd. Want ooit, onzeker in mijn hoop, zag ik niet dat jij lang verwachte woorden zei. Nog dat ik jou van nodig had, zoals jij mij. En ter afsluiting bij de strofe van Boutens. Vreugd moet van de hemel dalen, als de regen in de nacht vullen vlakke en diepe schalen, boordevol en onverwacht. Je sluimert met het zwaard genade weggegleden uit je hand. In onbestemdheden beland met last van lange wacht beladen. Je zei me eens, jij, vreemdeling, plots midden in mijn leven, luister. Kom binnen in dit slot. Omkluister, tedere ontheemdeling, mijn hand. Kom door mijn kamers dwalen. De wanhoop sprak haar laatste woord. Je wordt niet meer door haar gestoord. Ik zal je slechts van schoons verhalen. En wat ik mij nog nauwelijks heugde, dronk ik toen van jouw lippen in. De zoete wateren van de min. Je sluimert, moede hemelsvreugde, het zwaard genade aan je voet. Ik wacht tot je vermoeienis wijkt voor nieuwe ontbloeienis, die een nieuwe bron ontspringen doet. Dames en heren, dat was Laetitia Caelestis, hemelse vreugde. En ik wens u een heel fijn vervolg en ik zie u terug na de volgende band. Tot straks.